bajuku bagimu terlalu, terlalu cintamu. Ternyata tak cukup satu. Kejam, kejam hatimu, kejam sungguh kejam. Tega, tega hatimu, tega sungguh, tega, tega, tega, tega, tega. Du du du du du du du du du du du du du. Cukup bagiku. Kejam hatimu, kejam sungguh kejam. Tega, tega hatimu, tega sungguh, tega, tega, tega, tega, tega. Du du du du du du du du du du du du du. Cukup bagiku. Terima kasih.